حاجی صاحب کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی. جہاد کے مطلب حج اور عمرے کے احکام ضمناً اللہ نے ذکر کر دیے, کچھ احکام اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس آیت میں اللہ رب العزت پہلے پہل اللہ نے ذکر کی حج کی تین اقسام, تو اس آیت میں اللہ رب العزت حج کے مہینوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. الحج اشہر معلومات, اس کا مضام جو ہے یہ حذف ہے. کلام اصل میں اس طرح ہے, اشہر الحج اشہر معلومات. کلام کیا ہے؟ اشہر الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے مہینے ہیں مقرر, حج کے مہینے مہینے ہیں مقرر. فمن فرض فیہن الحج, تو جس کسی نے فرض کی اپنے اوپر اس مہینوں میں حج کو, تو نہیں کرے گا فحش باتیں, ولا فسوقا, اور نہ حکم عدولی ہوگی, حکم عدولی ہوگی. جدال فی الحج, اور نہیں جگڑیں گے فی الحج حالت حج میں. فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے مہینے ہیں مقرر. حج کے مہینے کتنے ہیں؟ شوال, ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. شوال, ذی قعدہ اسلامی مہینے کا 10واں مہینہ, 11واں مہینہ اور 12ویں مہینے کے 10 دن. تقریباً 70 دن. یہ حج کے کیا ہے؟ یہ حج کے موسم ہے, حج کا موسم. 2 بندہ حج کے لیے جائے احرام باندھ سکتا ہے ان مہینوں کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ان مہینوں سے پہلے کوئی حج کا احرام باندھ سکتا ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, احرام باندھے گا تو عمرے کا باندھے گا. اس سے پہلے, ان مہینوں سے پہلے, ان مہینوں میں باندھے گا حج کے لیے احرام. اور علمائے کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی حج کا احرام انہی مہینوں میں باندھ دے. اگر اس سے پہلے باندھ لیا تو حج ہو گئی مگر کراہت کے ساتھ مکروہ ہے. بہتری اس میں ہے انہیں باندھے, اگر پہلے باندھ دیا حج ہو گیا مگر مکروہ ہے. فرماتے ہیں کیونکہ پہلے پہ اسی طرح ہوا کرتا تھا, پیدل چلنا پڑتا تھا کافروں کی شکل میں. کچھ قافلے اپنے ممالک اور اپنے علاقوں سے چلتے جلتے تو تقریباً 6 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے وہ مسلسل سفر کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات, حج کے 3 اقسام, حج کے 3 مہینے. حج کے مہینے مہینے ہیں مقرر. فمن فرض فیہن الحج, تو جس کسی نے مقرر کیا, فرض کر دی اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو, کس طرح مقرر کیا, کس طرح فرض کیا, احرام باندھ لیا, احرام باندھ لیا اور تلبیہ پڑھی لبیک اللہم لبیک, گویا کہ اپنے اوپر اس نے فرض کر دی. تو جس کسی نے فرض کیا اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو, تو آداب احرام کیا, احرام کا مادہ حرام سے ہے. احرام کا مادہ کس سے ہے, حرام سے ہے. احرام کو احرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سی حلال چیزیں وہ احرام کی وجہ سے انسان پہ حرام ہو جاتی ہے. جس طرح خوشبو لگانا, حجامت کرنا یعنی بال وغیرہ, اسی طرح بیوی سے ملنا, یہ سب چیزیں تو حلال تھی, مگر احرام نے ان حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا, اسی وجہ سے اس کو احرام کہا جاتا ہے. باب عالی کی وردی ہے, ہر وردی اور یونیفارم کی اپنے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. تو جب آپ نے باب عالی کی جو ہے وردی زیب تن کر دی تو اس کے بھی کچھ آداب ہے. کیا ہے آداب اس کے بھی ہے, احرام وہ 2 کپڑے. جوہانی صاحب جو ہے حج کے دوران ایک سے جو ہے ایک کو اوپر باندھتا ہے اور دوسرے سے جو ہے وہ دھوتی بناتا ہے, سمجھا رہی ہے, اس کو جو ہے احرام کہتے ہیں. وہ 2 کپڑے سفید بہتر ہے, جو بھی ہو, جو کپڑا بھی ہو سفید, تولیہ ہو اور ہو اور ہو, اور کپڑے جو ہے وہ جائز ہو, بہتر یہ ہے کہ سفید ہونے چاہیے. عورت کے لیے احرام نہیں ہے, عورت کے لیے اپنے کپڑے جو ہے وہ احرام ہوا کرتے ہیں. حج کے دوران اپنے سر کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز رکھ کے عورتیں کہ جو برقع وغیرہ وہ پہنتی ہے تو اس کا کپڑا جو ہے اس کے چہرے کے ساتھ جو ہے ٹچ نہ کرے. احرام میں جو یہ چیز کہی گئی ہے کہ عورت چہرے کو نہ چھپائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چھپانا لازم تھا, ابھی احرام نے مستثنا کر دیا. تو جو حضرات کہا کرتے ہیں چہرہ جو ہے یہ جو ہے پردے میں شامل نہیں ہے, تو ایک چیز جب پہلی سے ہی کھلی تھی شریعت کی وجہ سے تو ابھی اس کے کھلنے کا کیا حکم ہو رہا ہے, پہلے سے کھلی ہے چہرہ. اسی طرح جس طرح آدمی ہے جس کا سر کھلا ہونا چاہیے, اس میں کوئی ٹوپی رومال وغیرہ نہیں بننی چاہیے, تو پہلے کیا ہوتی ہے ڈکی ہوئی ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو شریعت نے احرام کے اندر حکم دیا کہ اس کو کیا کرو, اس کو ننگا کرو, اس کو اوپن کرو, کیونکہ پہلے کیا تھا, پہلے چھپی ہوئی تھی سر بال, ابھی اس کو جو ہے ننگا کرنے کا حکم. تو جب عورتوں کے چہرے شریعت کے حکم کے مطابق پہلے ننگے تھے, اس کی کوئی پردہ نہیں تھا, تو ابھی احرام کے اندر ان کو کی یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے چہروں کو مت چھپائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کیا کرتی تھی کہ اپنے سر کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھا کرتی تھی کہ وہ برقع, وہ کپڑا جو اپنے سر کے اوپر ڈالا کرتی تھی تو چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا کرتی تھی, سمجھ آ رہی ہے, چہرے کے ساتھ. اسی طرح ازواج مطہرات ام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہمارے چہرے کھلا ہوا کرتے تھے, مگر جب پرائی آدمی راستے میں آیا کرتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے, سمجھ آ رہی ہے. پرائے عورت مرد آ گئے چہرے چھپا دی, جو بہت بزرگ ہے اس کے بعد اٹھا دیا. اسی طرح جب خیمہ ہے, اپنا ہوٹل ہے, کمرہ ہے, اسی میں جو ہے وہ عورت اپنا چہرہ نہ چھپائے احرام کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ, اور یہی احناف کا مسلک بھی ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے کہ عورت سر کے اوپر کپڑا اس طرح ڈالے کہ چہرہ اس کا چھپ جائے مگر چہرے کے ساتھ وہ کپڑا ٹچ بھی نہ ہو, بھر نظر نہ آئے. سمجھا رہی ہے؟ یہ نہیں کہ عورت کے لیے تو اللہ نے چھوٹ دی ہے, بہت سی چیزوں میں چھوٹ دی ہے. جس طرح عام سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران الرمل ہونی چاہیے, کہ ہم جو رمل جس طرح وہ کمانڈوز کیا کرتے ہیں اسی طرح مرد کریں گے عورت نہیں کریں گے. اسی طرح سعی صفا مروار کے درمیان جو باغنا ہوتا ہے, جو گرین لائٹس لگی ہوتی ہے وہاں پر ذرا تیز جانا ہوتا ہے, عورتوں کی وہ تیزی نہیں ہے, وہ احتیاط سے چلے. پردہ ہے عورت, سراپا پردہ ہے, کتنی چیزوں میں ان کو چھوٹ ملی. احرام, اگر ان کو بھی احرام کا حکم ہوتا کیا ہوتا؟ تو اللہ نے ان کو کہا کہ اپنے کپڑوں میں, مگر کپڑے کیا نا, اتنے ایسے کپڑے ہو کہ یہ نہیں کہ بس اس طرح لوگوں کو نظر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی ایسی عورتیں بھی ہوگی, آریات کاسیات مومیلات مائلات لا یدخلن الجنۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میری امت کی ایسی عورتیں بھی آئے گی جنہوں نے بظاہر جو ہے کپڑے زیب تن کیے ہوں گے مگر حقیقت میں وہ ننگی ہوگی. اتنی ٹائٹ لباس یا اتنی باریک لباس انہوں نے پہن رکھی ہوگی کہ ان کے اندر سے سب چیزیں نظر آئے گی. اور آگے فرمائے تو ممیلات مائلات, خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی, مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہوگی, اپنے بالوں کو اونٹنے کے کوہان جیسے شکل دے کے جو ہے اپنے سر کے اوپر رکھے گی کہ میرا قد اور کاٹ جو ہے وہ لمبا نظر آئے. یہ عورت جنت میں داخل تھا ناممکنہ, جنت کی خوشبو بھی یہ عورت نہیں سونگے گی. تو لباس اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی لباس پہنی تھی اور باریک تھا, اس کی کیا تھی؟ ساری تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بہنی تھی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بہن تھی. نبی علیہ السلام نے دیکھا, نظر پڑی, اس نے کہا نہیں, اور جب بالغ ہو جائے تو وہ سراپا جو ہے پردہ ہے, اپنے جسم کو چھپاؤ. یہ نہیں کہ آپ نے حج کے لیے گئے وہاں پر آپ کا لباس نیچے سے بھرکے سے نیچے قمیص اور قمیص سے نیچے شمیس نظر آ رہا ہے, تو اللہ کے بندے تم پہ رحمت نہیں, اللہ کے در میں تجھ پہ لعنت کا نزول ہو رہا ہے. تم کیا سمجھ رہی ہو؟ آسان سا معاملہ ہے. احتیاط ہونی چاہیے ان چیزوں میں کافی. وہاں پر اکثر حضرات جو پردے کا خیال نہیں رکھتے, ایک ساتھ کمرہ پکڑ لیتے ہیں, وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرے ساتھ رہے گا, یہ اس کی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے, وہ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے گپ شپ کیا کرے گا اللہ کے بعد. اسے میں نے بہت سے واقعات سنے, ایک کمرہ اکٹھا پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ایک ہی ساتھ آنا جانا ہوتا ہے, وہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, بابی بابی مابی بابی, اور یہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھوتے گپ لگا رہا ہے. یہ کیا ہے اسلام؟ احرام باندھیے حج کی نہیں گئے, گناہ کرو. تو فمن فرض فیهن الحج فلا رفث, یہ چیزیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. سمجھا رہے؟ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیزیں نہیں بتاؤں گا جو اور آپ کو بتائیں گے, وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا جو اور نہیں بتا سکتے. کسی چکر میں الحمدللہ وہ چکر میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آیا ہے, لالچ کا ہرس کا تصور میں بھی نہیں آیا میرا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو فمن فرض فیهن الحج فلا رفث, اور کو حیض آ گئی, کیا ہو گئی؟ حیض آ گئی, کیا کرے گی عورت؟ حرم نہیں جا سکتی, طواف نہیں کر سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن کو بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتی, باقی جتنے بھی افعال ہیں سب کر سکتی ہے. اخو طواف عرفات ہے، جمرات ہے، سعی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا ہے، اسی طرح جو ہے جمرات ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، اسی طرح وقوف عرفات ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، منا جانا ہے، یہ سب چیزیں کر سکتی ہے، صرف کیا طواف اور نماز یہ نہیں پڑھ سکتی. اور ان چیزوں کی وجہ سے عورت کے حج میں کوئی فرق بھی نہیں آتا. کیا عرفات کے کیا فرائض ہیں؟ نہیں وہ نہیں کر سکتی، صرف وقوف کر سکتی ہے. وقوف عرفات جو ہے یہ فرض ہے، نماز وہاں پر فرض نہیں ہے، نماز وہاں پر واجب ہے. وقوف عرفات کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اسی طرح جو ہے طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے. نیت مال احرام جو ہے حج کے اندر یہ فرض ہے. تو نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح طواف نہیں کر سکتی، باقی سب چیزیں مزدلفہ، عرفات جانا، یہ سب چیزیں کر سکتی ہے. وہاں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ حیض حج کے دوران اگر حیض آ گیا عورت کو تو حج کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی طرف سے. نبی نے صلاۃ والسلام کی بیوی آتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حیض آ گیا، نبی نے صلاۃ والسلام نے اسے کہا چلی جاؤ اپنے خیمے میں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ عورتیں جو ہے خطرہ ہو جاتی ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا نہیں ہوگا، ہمارا حج جو ہے ادھورا ہو گیا. نہیں، اللہ نے آپ کو چھوٹ دیا تھی، بس اللہ کو معلوم ہے. بس صرف یہ دو چیزیں، یعنی کیا طواف اور دوسری نماز، اس کے علاوہ حج کے جتنے بھی کام ہیں، سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، سب کر سکتی ہے، فرض ہے، سب کر سکتی ہے، صرف یعنی اس کی چھوٹ ہے. فمن فرض فیہن الحج، تو جس کسی نے مقرر کر دیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو، تو آداب کیا ہے؟ باب آنے کے آداب. آپ نے یونیفارم پہنا ہے اللہ کے در کا، اس کے آداب دیکھ لیجیے. فلاں نفسا تو نہیں ہوگی جمع کی بات ہے، تو نہیں ہوگی جمع کی بات ہے، نہیں ہوگی فحش بات ہے، نہیں ہوگی بے حیائی کی بات ہے. رفس جمع کو کہا جاتا ہے، یہاں پر جمع مراد نہیں ہے، یہاں پر رفس سے مراد مقدمات جمع مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مقدمات جمع مراد ہے، وہ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوا کرتی ہے جمع سے پہلے. تو اللہ رب العزت فرماتے احرام کی حالت میں یہ باتیں کرنا بھی حرام ہے، کہ جائے کہ اور سمجھا رہی ہے، یہ جو ہے کیا یہ حرام ہے، باتیں بھی نہیں کرے گی، اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھو گے. شہوت کی بات کرنا تو دور، علماء نے یہ تو لکھا ہے اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھو گی بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فلا رفسا، نہیں ہوگی جمع کی بات ہے. آگے دوسری ادب، ولا فسوقا، اور نہ ہوگی حکم عدولی اللہ کی، اللہ کے کسی حکم کی خلاف نہیں ہوا کرے گی. یہ نہیں کہ آجی صاحب اپنے ڈیرے میں ہے، باجماعت نماز کے لیے نہیں آ رہا، کیا کرا باجماعت نماز کے لیے نہیں آ رہا، یہاں سے گیا ہے وہاں پر لیٹا ہے. کیوں آجی صاحب؟ بہت دور ہے. اللہ کے بندے جب اتنا دور ہے روزہ تو نہیں ہے نا. کھانا کھا، اپنے آپ کو بس مقرر کرو، اس کے بعد جاؤ حرم. وہاں نہیں کے لیے تم نہیں جا رہے ہو، وہاں کھانے کے لیے نہیں جا رہے ہو، کھانا یہاں پر ملتا ہے، نیند یہاں پر ہوتی ہے، دو تین دن کی چھٹی لے کر 36 گھنٹے آرام کرو. سمجھا نہیں؟ وہ آرام کی جگہ نہیں، وہ عبادت کی جگہ ہے، وہاں عبادت کے لیے جاؤ، وہاں پر رات کو مت سو، دن کو مت سو، بجائے اس کی کہ تم کہتے ہو ایک گھنٹہ میرا آنے جانے میں ضائع ہوتا ہے، اس کو ضائع مت کرو. زور کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد جاؤ، چار پانچ گھنٹے ہوتے آرام کر لو، اس کے بعد جب آ جاؤ تین نمازیں حرم میں پڑھ لو، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چلے جاؤ، کھانے پانی پینے کا بندوبست کر لو. اس دوران آپ کو کافی ٹائم ملتا ہے، وہاں پر علماء سے لیکچر سننے کا بھی، ذکر و اذکار کرنے کا بھی، طواف کیا کرو. کچھ حضرات مسجد عائشہ یا اور مساجد چلے جاتے، وہاں سے جو ہے عمرہ کا نیت کر کے واپس آئے. اللہ کے بندے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ بیت اللہ کے اندر جو ہے صرف طواف کرے. 20 رحمتیں صرف اس بندے پہ نازل ہوتی ہے جو صرف بیت اللہ کی طرف نظر رکھے. 20 رحمتیں اللہ کی 100 رحمتوں میں سے جو وہاں پر اس کا نزول ہوتا ہے, 20 رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہے جو صرف بیت اللہ کو دیکھتے. نہ زبان سے کچھ, نہ آنکھوں سے کچھ, نہ کانوں سے کچھ, نہ ہاتھوں سے کچھ, نہ زبان سے کچھ, صرف دیکھو رحمتوں کا نزول ہوگا. سمجھا رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں آج میں نے آپ کے لیے عمرہ کیا ہے, آپ کے لیے عمرہ کیا ہے, میرے لیے عمرہ کرنا ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہے. جو ہے اس کو کرو نا, تو آپ اس کو کرو. اپنے آپ کو کیوں جو ہے غم میں ڈال رہے ہو؟ فسا نہ فسا نہیں ہوگی جمع کی بات ہے, ورا فسوقا نہیں ہوگی, حکم عیونی اللہ کی کسی نافرمانی کی بات نہیں ہوگی. نافرمانی کا کام اس طرح نہیں کہ تم سے نماز جا رہی ہے, نماز چھوٹ رہی ہے, جمع چھوٹ رہی ہے, تم جو ہے موبائل پہ لگے رہے, تم لگے رہے, سمجھا رہی ہے, لگے رہے, بس دوسرا کام نہیں ہے, بس رنگ رنگ, ٹائم کو ویسٹ بھی نہیں کرنا. وہاں کچھ دنوں کے مہمان ہو, سمجھ آ رہی ہے, ضرورت کی بات دو تین بس, اس کے بعد بند کرو, گرے کہ تم گپ میں لگو لگو. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کی بات, ولا جدال فی الحج, اور نہیں جھگڑا ہوگا فی الحج, حج میں احرام باندھیے, لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ تم بیوی کے ساتھ الجھو, وہ کہتا ہے یار دمبے کا گوشت لاؤ, تم کہتے دمبے کے گوشت نے تو پیٹ خراب کر دیا, میں آج دال لاؤں گا, وہ کہ نہیں نہیں تم یہاں پر بھی یہ باتیں کرو, اللہ کے بندے احرام باندھی کیا کر رہے ہو, وہاں پر یہ گالم گلوچ یہ چکر وغیرہ یہاں پر بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ایئرپورٹ پہ اس کی ڈیوٹی تھی, ابھی ریٹائر ہو گئے, کل ہی مجھے بات کر رہے تھے دکان میں, اس کے ساتھ میں بیٹھا تھا, حج کے یہ بات چیت ہوتی رہی. یہاں پر جو چیز میں اکثر واقعات بیان کرتا ہوں یہ میں سنتا ہوں. وہ کہتے ہم نے سنا ہے اپنی کانوں سے تو آپ کو سنایا جاتا ہے. وہ کہتے دو حاجی جس ایئرپورٹ پہ اترے تو ابھی زمزم کے جو طبقے ہوتے ہیں اس پہ لڑائی لڑی, ایک نے دوسرے کو برا برا کہا, جس طرح عادت ہوتی ہے نا, اس نے بھی اس کو خوب لگائی. تو میں نے جب پیچھے دیکھا میرے گروپ کے ساتھ ہی تھے, تو میں نے اس کو کہہ دیا میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کو زور سے نہیں ماننا, تم نے میری نہیں بات نہیں مانی تھی تو اس لیے بہت زور لگایا تھا. تعمیل آتے ہی تم نے کیا کر دیا, 40 دن آپ کی دعا قبول, یہاں گھر پہنچنے تک آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے بندے تم نے یہاں پر سب کو ضائع کر دیا. تمہارا جدال فی الحج احتیاط, میں نے تو کہا تبدیلی کی نیت سے جائے, چکر لگانے کی نیت سے نہیں. چکر اسلام کا کیا ہے جہاد میں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی سیاحت جہاد میں, ہمت کی سیاحت کیا ہے جہاد ہے, جہاد میں گھومو پھرو. ان لوگوں نے حرم جانا حج جانا چکر بنا دیا ہے. اللہ کے بندے چکر نہیں عبادت ہے, عبادت سمجھ کر جاؤ, تبدیلی لے کر آؤ. لوگ بھی جو ہے حیران کہ بندہ تا کیسا اور ہو گیا کیسا, تبھی جا کے مزہ آئے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا جدال فی الحج, اور نہیں جھگڑا ہوگا فی الحج, حج میں, نہ بیوی کے ساتھ, نہ آپ کے ساتھ, نہ آپ, بالکل صبر ہوگا. گالم گلوچ, اسی طرح دوستوں کے ساتھ الجھنا, اس میں الجھنا, ایک دوسرے کو دکن دول جو ہے کر کے, اور جو ہے آگے کیا کرنا, حضرت اسد کو جو ہے چوننا, حضرت اسد کو چوننا جو سنت ہے. مسلمانوں کی بے عزتی کرنا حرام ہے, مسلمان کو دھکے دینا, اس کو جو ہے نقصان پہنچانا, یہ حرام ہے. حرام کا مرتکب ہوتا ہے حاجی صاحب, مگر وہاں پر جا کر سنت کو ادا کیا جاتا ہے. یہاں پر آ کر ارکی کہتا ہے میں نے 5 مرتبہ حضرت صاحب کو چوما ہے, مطلب یہ کہ آپ نے حج کے دوران 5 مرتبہ مسلمانوں کو اذیت پہنچائی. کریں گے نا, جو طریقہ الٹرنیٹ ہے اس کو استعمال کریں, جب وہ کامل ہو جائے اس کو چومیں, کافی دن ہوتے ہیں, رات کو چھوڑ دیں, کوئی اس طرح نہیں. اپنے خواب اپنے نیند اس میں کمی لائیے تو نہیں کہ آپ تم دن کے وقت 10 بجے کہتے ہو میں چوموں گا, نہیں رات کو 10 بجے چومو، 12 بجے چومو، نیند کو ذرا کم کرو نا، جاگو اس دن. رات کو تو اتنے بندے نہیں ہوتے کہ ہزاروں کی تعداد میں دن کو بھی ہوتے اور رات کو کم ہوتے. جس طرح تراویح میں دکھاتے ہیں، وہ تھوڑے افراد جو ہے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے ہیں، جو آنے والے حاجی ہوتے یا عمرے والے ہوتے وہ طواف تو کرتے ہیں اپنے عمرے کو مکمل کرنے کے، کر لیا کرو اس کو. تو فلورا جدال فی الحج، جھگڑا بھی نہیں کرو گے، بار بار پہ الجھنا یہ چیز نہیں ہوگی. یہ تین اوصاف، انسان جو ہے مجموعہ ہے چار اوصاف کا. وفرار و فسا، حیوانات کا کام، سکس کو پورا کرنا، شہوت کو پورا کرنا. مرغ کا کام، مرغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ تو فرار و فسا، حیوانات کی جو صفت ہے ختم کرو. بغیر بسو کا فسق، چیر پان کو کہا جاتا ہے، چیر پان درند صفت ہوتی ہے، بیڑ کی، شیر کی، اس کو ختم کرو. بڑا جدار فی الحج، جھگڑے لڑائی یہ شیطان کی صفت ہے، شیطان کی صفت ختم، درندوں کی صفت ختم، حیوانوں کی صفت ختم. تو چوتھی صفت آپ میں رہ گئی، کیا؟ ملک کی صفت آپ میں رہ گئی، فرشتوں کی صفت آپ کے اندر جو ہے پیدا ہوگی، اور یہی ہے مطلوب تمام انسانوں سے. جب انسان عقل کو استعمال کرنے کے بعد شہوت کو دبائے، غصے کو دبائے، سمجھ آ رہی ہے جمع آ رہی ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ دبائے، غصے کو دبائے اور شہوت کو دبائے، یہ مقام اور درجے میں جو ہے فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، اور انشاءاللہ